Das Codecast Business. Yo. Es ceļu brīvību kā Karla zāli. Un nebūs tā, ka kādā brīdī tu pār mani stāv. Veni vidi vici, gribu bīdīt savu garu spēku. Man vajag čedāru dzintāru kuce parmezānu. 4 endburti uz manām putām. Esmu balansājis laikā ar paru plānu. Puikas nav līderi, bet visi pārāk varas skāri. Spridzinu spīkeri, ej prom ar savu balagānu. Ziņo tava tīklē, nekā esam tavā pagastā. Prātā ir pilis, labi izteiku bez mentora. Es pavicinu rokas, spēlē uztaisu krešu. Es valku līdzi baru, bet jūs valkat tikai mentol. Nesamies cauri durvīm un nostrādā visi sensori. Okei, jo, lielo, es eju pēc tiem eiro. Tu nepaspēsi trasē mani apsteigt pat tev veironu. Es ekstrems tā kā skateboards, jo redzi manu grind. Sipoju teju no ceilons, es zinu, ko man vajag, jo. Nakts ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist. Nakts ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist. Hey. Vāru ziepes, padau kastroli. Te virmo dūmi, tu to jūti manos matos. Ja tev man ir ziņas, lūdzu aiztaupi to aploikst. Vakarā pasūtam vairāk lasi nekā latos. Nezinu, kur es palikuši, dzīvoju tā, ka nezinu, kas notiks ar mani. Bet bieži tam sūdam ir tarvis, par visu ir jāmaksā. Izeju ielās bez prāta, kad kabatā tikai bit nariks. Viņi grib doties pie manis ar CTV, gribi, lai vadu to Toyota Yaris. Bet šovakar nesam pie stūras un pēc pāris glazēm dzīvoju bez gaismas kā amiš. Ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist. Nakts ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist. Nakts ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist. Nakts ir melna, jūs slīp, tikā laidnes. Es kā apustulis mazā, man vajag vīnu, man vajag maizi. Nevajag cīks, man vajag gaisu, man uz grīts liela meist. Turos savā joslā, bet ja slīp, tad netaist.